No calia ofegar-lo al basal de Calàbia, però ells ho van fer. Hi va haver problemes, els més greus que mai no havien tingut. Vaig haver de deixar-ho. No he tornat a matar ningú. Els caps de setmana s'han fet avorridíssims.